Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 października, minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dziś do Andrzeja Dudy trafią poprawki PiSu dotyczące prezydenckich projektów ustaw o sądownictwie. Od tej reformy Prawo i Sprawiedliwość uzależnia pracę nad nową ordynacją wyborczą. Wycofany z aptek Febrisan nie zagraża zdrowiu. W niektórych partiach były różne dawki paracetamolu, tłumaczy Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Dwaj kolejni świadkowie będą zeznawać przed Komisją Śledczą w sprawie Amber Gold. Klub PiSu przekaże dziś prezydentowi na piśmie poprawki do projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że spełniają one oczekiwania Andrzeja Dudy, jeśli chodzi o to, czego spodziewał się ze strony PiSu. Beata Mazurek poinformowała też, że od tego, jak będzie przebiegać reforma wymiaru sprawiedliwości, zależy, czy rządząca partia zabierze się za inne reformy, w tym zmiany w ordynacji wyborczej. Wszystko to zależy od tego, jak zostanie przeprowadzona reforma wymiaru sprawiedliwości. Przecież prezydent Duda nie ukrywał tego, że jeżeli propozycje przedstawione przez nas nie spełniają jego oczekiwań, to będzie je wetował. Więc wszystko zależy od tego, czy uda nam się skutecznie reformę wymiaru sprawiedliwości przeprowadzić. Jeśli tak, to będą następne reformy. Rzeczniczka PiSu zaprzeczyła też, jakoby partia rządząca planowała wykluczyć komitety niepartyjne z wyborów samorządowych. Mówił o tym w jednym z wywiadów lider ruchu Kukiz 15. Paweł Kukiz stwierdził, że jeśli PiS wprowadziłby taką zmianę, to musiałby rozważyć przekształcenie ruchu w partię. Z całą pewnością nie ma takich rozwiązań, o których mówił Paweł Kukiz, że chcemy dać możliwość kandydowania tylko i wyłącznie partiom politycznym w wyborach samorządowych. Ja rozumiem, że to jest taki jego krok do przodu, żeby sięgnąć po pieniądze na partie polityczne z budżetu państwa, a więc sięgnąć po środki, które tak krytykował. Pani Kukiz, nie ma takiej potrzeby, takich rozwiązań nie będzie. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński poinformował wczoraj, że jest już gotowy projekt zmian ordynacji wyborczej, ale będzie procedowany po tym, jak zostaną przyjęte zmiany dotyczące sądownictwa. 12 serii Febrisanu zostało wycofanych z aptek. Wnioskował o to producent w związku z niezgodnością zawartości paracetamolu, informuje rzecznik Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Paweł Trzciński. W 12 seriach produktu jest zróżnicowana ilość paracetamolu. W jednych opakowaniach jest go więcej, w innych mniej. Konsultanci firmy twierdzą, że nie ma to wpływu na zdrowie, natomiast to oczywiście odbiega od charakterystyki produktu leczniczego. Informacje, które numery serii Febrisanu zostały wycofane, można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego albo na stronie producenta. Ponad 180 tysięcy osób zaciągnęło do tej pory kredyty na zakup mieszkania w programie Rodzina na swoim. Wsparcie polega na tym, że część miesięcznej raty przez 8 lat płaci państwo. Dla ponad 30 tysięcy osób w tym roku pomoc z publicznej kasy się kończy. Będą musiały same spłacać kredyt. W następnych 3 latach czeka to 140 tysięcy osób. Wśród nich jest Paweł Jakub. Rata kredytu wzrośnie o około 500 zł. W sumie to będzie jakieś 20-20 parę procent. Rata, ona może wzrosnąć o 30 do nawet 40%. Michał Krajkowski, główny analityk Notus Finanse. Tutaj będziemy mieli o kilkadziesiąt procent wzrost miesięcznej raty, ale będzie to wzrost skokowy. Dopłaty te zawsze w jakiś sposób pomogły. Były jakieś minusy? No sam kredyt, potrzeba wzięcia kredytu jest pewnego rodzaju mankamentem. No teraz pojawiają się też inne możliwości. Można refinansować kredyty i pewnie jeżeli za rok ta sytuacja będzie tak wyglądać jak dzisiaj, to jest to jedno z wyjść. Oczywiście, jeżeli mamy taki kredyt, warto sprawdzić na przykład, czy nie opłacałoby się nam go zrefinansować. Paweł Majtkowski, ekspert finansowy. Bo rzeczywiście w tym programie zwykle marże były troszeczkę wyższe od tych, które były oferowane poza programem. Zatem być może, kiedy już te dopłaty się skończą, zamienić na inny kredyt w złotym i w ten sposób troszeczkę oszczędzić na tych nowych, wyższych ratach. Program Rodzina na swoim realizowany był w latach 2007-2013, ale największą popularnością cieszył się od 2009 roku. W sumie udzielono ponad 180 tysięcy kredytów na łączną kwotę ponad 35 miliardów złotych. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold rozpoczyna przesłuchanie byłego członka Rady Nadzorczej Gdańskiej Piramidy Finansowej Łukasza Daszuty. Po południu zeznania ma złożyć były pracownik Amber Gold Wojciech Pastor. Pierwszy ze świadków, Łukasz Daszuta, był również prawnikiem obsługującym spółkę Amber Gold i jej właściciela Marcina P. Przed rozpoczęciem kariery adwokata był również aplikantem prokuratury rejonowej w Gdańsku. Z kolei drugi ze świadków, Wojciech Pastor, zajmował się punktami obsługi klientów Amber Gold. Do jego obowiązków i jako kierownika do spraw ekspansji na obszar Warszawy należał m.in. rozwój i tworzenie nowych oddziałów firmy. Członkowie komisji chcą pozyskać od dzisiejszych świadków nowe informacje na temat funkcjonowania spółki, która oferowała klientom lokaty w złoto, a w rzeczywistości okazała się piramidą finansową. W sprawie Amber Gold oszukanych zostało niemal 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. Dawid Grygorcewicz,

i pieczemy w piekarniku. Możemy podawać ją od razu, bądź też możemy wystudzić, wtedy możemy na spokojnie już wykroić sobie takie kawałki, jak nam się podobają, jakie chcemy. Będzie to wtedy wyglądać tak bardzo elegancko. Bardziej tak już profesjonalnie, restauracyjnie. Potem na przykład taką wystudzoną można jeszcze podgrillować. Jak najbardziej można podgrillować, można podsmażyć z każdej strony. Wiadomo, że nie smażymy tylko od strony sera, bo ser by nam się przypalił, a ser wiadomo już jest roztopiony, już jest upieczony. Albo możemy też to odgrzać z powrotem w piekarniku. Ale muszę zapytać o ten sos. Sos jest z białym winem, jest z szalotką, jest z trzostkiem, jest z tymiankiem, rozmarynem, z odrobiną śmietany. Dzięki temu, że ten sos już jest doprawiony, on jest z ziołami, to wtedy ta nasza zapiekanka też przejdzie już tymi wszystkimi smakami. Czyli to jest taki klasyczny sos ze słodką śmietanką. Najpierw na patelni podsmażamy tutaj akurat szalotka, czosnek i zioła pewnie. Wszystko jak już mamy ładnie przesmażone, podlewamy białym wytrawnym winem. Jak wino odparuje, podlewamy śmietanką i gotujemy do momentu, aż śmietanka nie zrobi się konsystencji dobrego sosu i wtedy smarujemy sobie te plastry brukwi, przekładamy, smarujemy, przekładamy. No i zapiekamy, bo to zapiekanka. I jak mogę podejrzewać, inspiracją dla mojego gościa w przypadku tego dania mogły być francuskie ziemniaki gratin dauphinois. Polecam, jeśli nie mamy brukwi, ziemniaki zdecydowanie łatwiej dostać. No a resztę składników też zazwyczaj mamy w domu, jeżeli chodzi o te zapiekane francuskie ziemniaki. No i to uwaga, potrzebujemy poza ziemniakami śmietanę tłustą, 30%, masło, no bo bez masła danie kuchni francuskiej praktycznie nie istnieje. Czosnek, bo pasuje do ziemniaków, gałka muszkatołowa, no ta z kolei do zapiekanek ziemniaczanych i śmietany jest praktycznie obowiązkowa, do sosu beszamelowego też dodajemy gałkę muszkatołową. Przyda się jeszcze odrobina dobrego sera, na przykład gruyère, który się pięknie roztapia. I teraz ziemniaki, tak jak brukiew w zapiekance Tomasza Purola, kroimy w cienkie plastry, układamy w natartym czosnkiem i wysmarowanym masłem żaroodpornym naczyniu. Każdą warstwę przesypujemy solą i gałką muszkatołową. No i na koniec zalewamy całość śmietaną i zapiekamy. Pod koniec trzeba na chwilę wyjąć, posypać to startym serem i jeszcze na moment włożyć do piekarnika, zapiec po to, by ten ser się delikatnie rozpuścił, może nawet lekko zezłocił. No i tak sobie myślę, że to danie, takie zapiekane ziemniaki, to jest ideał na taką pogodę jak dziś. Począwszy od pięknego, złotego koloru podpieczonych ziemniaków i sera. One, te plastereczki, tak się wywiną na końcach i przyrumienią cudownie. Naprawdę wygląda to słonecznie. Gorące, aromatyczne, poprawiające humor danie. Na ziemniaki jeszcze dzięki temu, że zostały pokrojone w takie cienkie plastry i piekły się w śmietanie, są niezwykle delikatne. To takie jesienne danie ratunkowe i bardzo proste w przygotowaniu. Dobrze zapamiętałam, że nazywa się gratin dauphinois. Gratin dauphinois. To takie, wiesz, o, prawie u, gratin dauphinois. To jeżeli smakuje tak, jak brzmi, to to musi być przepyszne. Smakuje jeszcze lepiej. Katarzyna Prochnicka wróci jutro z kulinarnymi propozycjami. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinnam mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Dajesz mi samochód? Zawsze się dzielimy. Ale samochodem? Wygrałem dwa. To jeden daję kumplowi. A ty? Z kim się podzielisz? Tankuj na stacjach Moja. Do wygrania dwa auta co dwa tygodnie, a codziennie paliwo za tysiaka. Wjedź na mojastacja.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

1,5 miliona widzów po drugim weekendzie wyświetlania, do tego bójka podczas jednej z projekcji, przypadki omdleń w trakcie niektórych scen, wśród widzów oczywiście. No a jeśli film opowiada albo obiecuje opowieść o polskiej służbie zdrowia w tonie cała prawda o, albo mówimy jak jest, no to kontrowersje są nieuniknione. Nieuniknione także były nie tyle negatywne, co złe recenzje. Ciąg scenek zamiast filmu. To jest chyba najłagodniejsze określenie z tych złych recenzji. Ale są też opinie bardziej wyważone o botoksie, bo o tym filmie Patryka Wegi oczywiście mowa. Rozmawiałem z krytykiem filmowym Michałem Oleszczykiem. No i zaczęliśmy od takiego pytania, czy to jest film na miarę naszych czasów i właściwie stąd ta popularność? Jest na pewno kilka płaszczyzn, na których można ten fenomen Patryka Wegi, bo jest to fenomen, rozważyć. Jedną płaszczyzną pewnie jest społeczny odbiór tych filmów, to w jaki sposób ludzie reagują na nie, ale poruszyłeś interesujące zagadnienie formy tych filmów. Rzeczywiście jest tak, że chyba Wega podświadomie wchłonął taką kulturę obrazkową, audiowizualną, która od co najmniej 5 czy 10 nawet lat zdominowała nasze życie. To znaczy myślę właśnie o krótkich formach internetowych. Myślę o YouTubie, myślę o Instagramie, myślę o wideach, które sobie wzajemnie przesyłamy. Myślę o tym, że codziennie odbieramy ileś skeczy, które, czy obrazków, czy memów, które przysyłają nam znajomi i przez to nasze dni są bardzo poszatkowane i tych komunikatów odbieramy bardzo wiele. I troszeczkę jest tak w trakcie seansu filmu Wegi, bo Wega kręci filmy bardzo długie. Pitbull Niebezpieczne Kobiety trwał 2 godziny 20 minut. Botox to też prawie 2,5 godziny. To są naprawdę długie filmy, które w ogóle nie mają takiej klasycznej struktury dramaturgicznej. Tam nie ma ekspozycji w pierwszych 10 minutach, nie ma kunsztownego rozwinięcia, nie ma pięknie poprowadzonej puenty. Te filmy są posklecane. One są posklecane z krótkich scenek, skeczy. Niektóre posuwają akcje do przodu, niektóre nie. Niektóre podejmują wątki, które potem nie są kontynuowane. No a inną formułą gatunkową, do której Patryk Wega się świadomie chyba odwołuje, albo nieświadomie, to tak zwany docu-soap, czyli opera mydlana dokumentalna, których mnóstwo jest na różnych stacjach telewizyjnych, to są często historie szokujące, historie z życia wzięte, takie wydarte z rzeczywistości, z pierwszych stron burkowców, które są inscenizowane bardzo prosto, z aktorami, amatorami, często źle grane, źle napisane, ale oglądane masowo. Więc gdzieś na przecięciu tych różnych tendencji sytuuje się ten fenomen, jakim jest Patryk Wega. No tak, ale tutaj w filmie Botox, ale we wcześniejszych także mamy uznanych aktorów. Tu przede wszystkim aktorki na plan pierwszy wychodzą w filmie Botox, Agnieszka Dygant, Marieta Żukowska, Olga Bołądź, Katarzyna Warnke, uznane aktorki, które mają na swoim koncie dobre role w teatrze i w filmie, grają u niego i ja tym aktorkom wierzę. Zresztą te recenzje filmu Botox nie są tylko negatywne, to wszystko jest sprawnie zrobione, to się ogląda. No to prawda, słusznie zwracasz uwagę na świetną robotę aktorek. To już jest coś, co zwróciło moją uwagę przy Pitbullu Niebezpiecznych Kobietach. Pomyślałem sobie, kurczę, te wszystkie naprawdę świetne aktorki ufają mu, otwierają się przed nim, dobrze u niego grają. To też jest to, że on, mam wrażenie, daje im dużą swobodę działania i przede wszystkim to, w czym aktorzy za rzadko mają się w Polsce szansę odnaleźć, czyli role komediowe. Oczywiście humor Patryka Wegi to jest humor okraszony ogromną ilością wulgaryzmów, często humor niebywale, no wręcz agresywnie prymitywny, ale on jest autentyczny. Wega nikogo nie udaje. I te aktorki, mam wrażenie, dostają u niego taką wolność, dostają oddech. I to widać, widać to w energii, chociażby Agnieszki Dygant w tym filmie. A jest coś jeszcze, jest to, że on uwielbia kobiety i stawia je na piedestale w tych filmach. One są najsilniejszymi postaciami. Mężczyźni po filmach Wegi powinni wyjść obrażeni, dlatego że w zasadzie większość mężczyzn, zwłaszcza w botoksie, jest sportretowanych jako absolutni idioci. Ale krytyka dotyczy nie tylko tego, jak to jest zrobione, ale także co mówi właściwie Patryk Wega i zarzut dotyczy także tego, że właściwie zrobił swoisty taki gulasz, dżem, bo jeszcze coś innego ze wszystkich najgorszych historii związanych ze szpitalami. Wydaje się, że część z nich jest bardziej prawdopodobnych, bo to bardziej powszechne historie, jak na przykład to, że lekarze za pieniądze, skorumpowani lekarze po prostu przepisują leki określonej firmy, na przykład. Ale dotykam tutaj dużo poważniejszych rzeczy, jak na przykład aborcji. No i nie chce się wierzyć, żeby możliwe były rzeczy, które pokazano w tym filmie. No mnie też nie chce się w nie wierzyć. Z drugiej strony oczywiście wszyscy mamy w głowie jakieś prasowe doniesienia. Czasami być może są one tak zwanymi fake newsami. To też jest znak naszego czasu, że trudno czasem odróżnić, co jest prawdą, a co zmyśleniem. Natomiast nie kupuję tego, co Vega mówi w wywiadach, że on nakręcił film 1:1. Bo on tak mówi o tym filmie, że ten film pokazuje prawdę, że ten film jest w zasadzie filmem dokumentalnym. On użył takiego określenia. To jest nieprawda. Każdy, nawet bardzo krytycznie ustosunkowany do polskiej służby zdrowia widz, zobaczy, że jest to rysowane kreską niebywale grubą. To jest film tabloidowy. Pójście na film Vegi to jest tak jak wzięcie do ręki tabloidu. Z jakiegoś powodu czasami po te tabloidy sięgamy. Czasami czujemy, że być może media bardziej szacowne nie mówią nam całej prawdy. Mamy takie przekonanie gdzieś w tyle głowy, że prawda może jest o wiele gorsza, niż się spodziewaliśmy. I Vega troszeczkę na tym gra. Nie jestem w stanie ocenić, co w filmie Botox jest oparte na faktach, co jest przesadzone. Przesadę czuję w tym filmie cały czas, od pierwszej do ostatniej minuty. I przy wszystkich zastrzeżeniach nie mogę jednak odmówić Wedze zmysłu filmowca. On ma swój styl. To jest bardzo koślawy styl często. To jest styl, który wykracza poza takie granice szacowności, ale jest autentyczny. I ja po Botoxie czułem, że spotkałem się z kinem autora. Ten autor może być czasami nawet szalony, czasami wulgarny, ale to jest autor. Ja patrzę na Wegę jako kogoś, kto robi swoje kino i jestem nim zainteresowany jako twórcą filmowym. Także będę z ciekawością patrzył, jakie środowisko weźmie on na celownik w filmie kolejnym. Ale nie polecamy tego filmu, czy polecamy? Ja bym powiedział tak, my go polecać nie musimy. Ponad 1 000 000 Polaków już go obejrzał, obejrzą go kolejni. Polecam zastanowienie się nad fenomenem Vegi, a przede wszystkim polecam, żeby nie wypowiadać się o tym filmie bez oglądania go, bo potępianie filmów bez oglądania, no to kojarzy się z takimi no niezbyt chlubnymi czasami, więc lepiej, jeżeli już chcemy krytykować Vegę, obejrzyjmy najpierw jego film. No albo właśnie nie oglądajmy. To, że popularność filmu jest ciekawym zjawiskiem, nie znaczy jeszcze, że wszyscy musimy iść do kina. Taka moja refleksja na koniec, ale kto chce, oczywiście... Proszę bardzo. Jan Niebudek wróci za tydzień o tej porze ze swoimi opowieściami pod tytułem Co proszę? Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dajesz pocałunek w czoło, jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję na cuda, dajesz mi nadzieję na to,

Nikt w rodzinie nie wie, że pisze. Wszystko skrupulatnie chowa przed wzrokiem postronnych. Kiedy w 1933 roku wychodzi jego tom opowiadań Pamiętnik z okresu dojrzewania, ma 29 lat. Przytaczając historię ze spalonym rękopisem zakopiańskim albo podaje datę 1926 zamiast 1929, albo mówi, że miał lat 20. Te 4 lata wypełnia mu pozorowanie przed ojcem pracy na aplikacji sądowej w prawie karnym. Pod ławkami sądowymi podczas przydługich sesji, ale też w pokoju przy ulicy Służewskiej 3, powoli powstaje Tancerz mecenasa Krajkowskiego. Pierwsze opowiadanie, które wyda mu się dobre, które uzna za literaturę. Odwiedzający go koledzy zauważają stosy pogniecionych papierów na podłodze. Pisze, zmienia, niszczy, jeśli uzna za nieudane. Niektóre wyrażenia konsultuje z Kaziem czy Tadziem, dyskutuje nad przyrabianymi wątkami, czyta na głos fragmenty. Gdy widzi, że pewne portrety są za bardzo rozpoznawalne, dodaje im mylące dodatki. Po pracy nad tekstami zawsze skrzętnie chowa kartki w szufladzie pod kluczem, bo jest wstydliwy na punkcie swojej początkującej literatury. Z czasem dochodzą jeszcze 3 opowiadania. Krótki Pamiętnik Jakuba Czarnieckiego, Dziewictwo, Zbrodnia z premedytacją. Zauważa, że są śmielsze pod względem techniki i że bardziej odrywają się od rzeczywistości. Zdaje sobie sprawę, że wyszło mu coś innego od tego, co publikuje się w Polsce. W końcu powstaje jeszcze kilka nowych opowiadań. Biesiada u hrabiny Kotłubaj, Na 5 minut przed zaśnięciem i jako ostatnie Zdarzenia na brygu Bambury. W końcu uznaje, że zebrało się wystarczająco dużo materiału i zasięga opinii w kręgu nowych znajomych. Odzew jest gorący. Czytelników bawi specyficzne poczucie humoru. Nie bardzo się pali, by dzielić się swoją pisaniną ze światem. Początkujący artysta to zawsze zjawisko dość pretensjonalne, ale jak się już napisało, to w konsekwencji się wydaje. Zachęcają znajomi. W owym czasie dominującym środowiskiem literackim pozostaje wciąż Skamander, który wyłonił się zaraz po I wojnie światowej na fali zachłyśnięcia się wolnością i tęsknotą za polskim słowem. A bywa się głównie w Ziemiańskiej, przy ulicy Mazowieckiej 12. Ta część miasta jest Witoldowi dobrze znana, bo niedaleko znajdują się jego szkoła i uniwersytet. Czy Gombrowicz puka do drzwi wiadomości literackich? Nie wiemy, ale wiemy, że pojawia się w redakcji Kultury, redagowanej przez skamandrytę Kazimierza Wierzyńskiego. Kultura ma wypełnić lukę na rynku zdominowanym przez wiadomości literackie, o których sami nawet współpracownicy żartowali, że wychodziły w Polsce, ale mogły wychodzić na Filipinach, bo tyle miały wspólnego z Polską. Gombrowicza przyjmuje sekretarz pisma, 24-letni Aleksander Janta Połczyński, dziennikarz. Janta zapamięta początkującego pisarza. Pierwsza nowelka Gombrowicza, może Tancerz, odrzucona została jednomyślnie. Redaktor obwąchał nieufnie, uznał, że sztuczne i naciągane, kazał powiedzieć, że nie umieści. Debiut Gombrowicza następuje poza układami na lokalnej scenie literacko-towarzysko-romansowej, do tego stosunkowo późno. To łączy go z Brunonem Szulcem, który ma w momencie debiutu nawet więcej lat, bo 41. Czeka go droga trudna i samotna, bo podobnie jak nie imają się go sytuacje sponsorskie czy romansowe z paniami czy panami ze świata kultury, tak też nie jest w stanie wejść w relacje uczeń-mistrz. W podobnej sytuacji młodziutki Czesław Miłosz korzy się przed Iwaszkiewiczem, podpisując się pod swoim pierwszym listem do niego w 1930 roku jako zawsze pana kochający. Tadeusz Breza w MSZ jest kolegą Jarosława Iwaszkiewicza i jako jeden z pierwszych czytelników 4 opowiadań Gombrowicza występuje z wyrazami gorącej pochwały. To być może przez Brezę, a być może, jak twierdzi sam Breza, przez znajomość Jana Gombrowicza z teściem Iwaszkiewicza, panem Lilpopem, dochodzi do spotkania. Uczestniczy w nim także redaktor naczelny Wiadomości Literackich, Mieczysław Grydzewski. Gombrowicz opisuje to tak. Poszedłem nie bez tremy i ciekawości. Jak dotąd nie miałem styczności z tymi tuzami. Nasze kółko, moje i Tadeusza, było już drugą klasą. Poszliśmy do restauracji na placu teatralnym. Już nie pamiętam nazwy, ale pamiętam, że to pierwsze zetknięcie z grupą Wiadomości pozostawiło mi nieprzyjemne wrażenie. Grydzewski pożerał ze smakiem olbrzymie ilości zimnego mięsiwa. Rozmowa ograniczała się do powiedzonek, do pcipuszków, ale i te niezbyt były raźne, co zapewne i mnie należało w części przypisać, bo znów z tymi literatami przyjąłem, jakby na przekór, styl wieśniaka, ziemianina. Co to za świstki? Zapytał Tadeusza nader lekceważąco Iwaszkiewicz, wskazując papiery leżące na stole. To nic, odpowiedział zmieszany Breza. To moje. Były to maszynopisy moich opowiadań, które Tadeusz przyniósł, aby wręczyć Iwaszkiewiczowi. Czy Jarosław domyślał się, że to moje teksty i chciał w ten sposób dać mi do zrozumienia, że po osobistej ze mną styczności nie żywi co do nich żadnej iluzji? Breza jednak utrzymuje, że Iwaszkiewicz opowiadania przeczytał i wydał wyrok. Zanadto literackie. Dodaje też, głuchy odzew jego lektorów tłumaczył się również i tym, że należeli nie tylko do innej parafii artystycznej niż przyszła parafia Gombrowicza, ale że należeli do innego pokolenia. Maszynopis pamiętnika przechodzi przez kilka redakcji, zanim znajdzie się w Roju. Siedziba tego wydawnictwa mieści się kilka kroków od Ziemiańskiej, przy ulicy Kredytowej 1. Gombrowicz pojawia się w dobrym towarzystwie. Rój dorobił się ciekawej listy autorów, w tym autorów bestsellerów. Specjalizuje się głównie w polskiej literaturze i w 1933 roku wydaje 43 polskie tytuły. Redaktor Kister, podejmując się wydania pamiętnika z okresu dojrzewania, nie liczy na wiele. Także sam autor ma świadomość ekscentryczności swego dzieła. Mimo to w wywiadzie przeprowadzonym w roku 1933, roku debiutu Gombrowicza, na temat sytuacji i planów wydawnictwa na prośbę o podsumowanie 10 lat działalności, reprezentant Roju podaje najpierw nazwisko Poli Gojawiczyńskiej, autorki bestsellerowych Dziewcząt z Nowolipek, a zaraz potem wymienia pozycje tak wartościowe, choć różnorodne, jak Szulc, Gombrowicz. Gombrowicz rozpoczyna swój słynny zwyczaj opatrywania dzieł przedmowami i wyjaśnieniami odautorskimi. Trudniej niż ze znajomymi jest z pewnością z rodziną. Gdy Witold wręcza w domu świeżutkie egzemplarze pamiętnika, czuje się niewyraźny. Moja matka podziękowała uprzejmie i może nawet skwapliwie, ale nie bez zażenowania, a moi bracia przyjęli ten dar z powściągliwością, która nic dobrego nie wróżyła. Jak przyjmuje książkę ojciec? Nie wiadomo. Przez kilka dni w domu trwa milczenie. Wszyscy czytają po kątach. Czy bolą ich zdania z krótkiego pamiętnika Jakuba Czarnieckiego? Widzę i siebie, małe, poważne, myślące chłopie, i płakać mi się chce z powodu zburzonych nadziei i wyznanie o skazie rodzinnej naszego życia, która polega na tym, że ojciec nienawidził matki. Powtarzającym się też motywem jest narzeczeństwo, które nigdy nie kończy się szczęśliwie. Żenujące musi się rodzinie wydać opowiadanie Zdarzenia na brygu Bambury, kończące się stylistycznie zakamuflowaną orgią homoseksualną na pokładzie statku, który zbuntowana załoga prowadzi ku brzegom Argentyny. Nie wspominając już o samej formie opowiadań, która nie przypomina żadnej ze znanych rodzicom książek. Aż nadeszła chwila, kiedy każde z nich z miną możliwie naturalną mówiło: a wiesz, właśnie skończyłem twoją książkę. No, może trochę za nowoczesna, ale ciekawa. Podobała mi się. Zobaczymy, co powie krytyka. W każdym razie winszuję.